Tezahür. İstanbul tiyatro hayatı üzerine gündelik konuşmalar. What keeps mankind alive? What keeps mankind alive? The fact that billions are daily tortured, stifled, punished, silenced and oppressed. Mankind is kept alive by bestial acts. Hazırlayan ve sunan Gülin Dede Tekin. Tezahürden herkese iyi akşamlar. Ben Gülin Dede Tekin. Bildiğiniz üzere pandeminin başından bu yana tezahürde tiyatronun yaşadığı sıkıntılar üzerine ve bu dönemde üretilen işler üzerine çokça program yaptık. Çoğunlukla içimizi dağlayan hikayeler ve olaylara şahit olmak zorunda kaldık. Tabii ki umut veren işler de vardı ama büyük bir çoğunluğu canımızı sıkan programlar oldu açıkçası. Bu haftada tezahürün denk geldiği program 17 günlük bir kapanmaya tekabül ediyor. O yüzden de bu sefer böyle daha içimizi açacak, iyi hissettirecek bir şey konuşalım istedim. Yani eminim bugün konumla da bu sıkıntıları saatlerce konuşabiliriz. Ama evet. Bu defa onunla daha neşeli bir şeyler konuşmak istiyorum açıkçası. Bu yüzden de benim kendi adıma hayran olduğum bir isim konuğum bu akşam. Nazmi Sinan Mıhçı. Hoş geldin Nazmi. Sinan. Hoş bulduk. Nazmi de deniyor, Sinan da deniyor. Hiç önemli değil. Çok eşitlikler Gülüm. Şimdi ne güzel seninle muhabbet etmek. Çok teşekkür ederim ben de. Şimdi seni son dönemde tanıyan kitle biraz arttı. Bunun en büyük sebebi Kukla Kabare. Senin bir YouTube kanalın var ve bu Kukla Kabare'de bence müthiş işler üretiyorsun. Biraz sonra değineceğiz ama çocuklar için olduğu düşünülen kuklaların aslında öyle olmadığını gösteren artı 18 gösterilerinle beni çok iyi hissettiren işler ve bunu umarım dinleyenler de pandemide yeniden kapanmada keşfedecekler. Ama ve lakin oraya gelmeden önce senin de bir tiyatro geçmişin var. Ve bu aslında bir felsefe mezunusun yanlış bilmiyorsam. Evet. Biraz tiyatroya bağını konuşabilir miyiz? Oradan sonra kuklaya dalmak istiyorum açıkçası. Ya evet tamam çok teşekkürler. Ya bizim kuşak genelde benim tanıdığım arkadaşlarım çoğunluğu ben tiyatrocu olmak istiyordum deyip de ona göre eğitim alıp tiyatrocu olan insan çok az. Ben Taşra'dan geldim 95 yılında üniversiteyi kazanarak ve tiyatrocu aklımda yoktu. Ama İstanbul Üniversitesi'ne gelince ÖKM ile tanıştım, Öğrenci Kültür Merkezi ile tanıştım. Okulumdan, aslında ben Adalet Meslek Yüksek Okulu'nu kazanarak geldim İstanbul'a. Ama hiç ilgim yoktu. Ben sadece Taşra'dan kurtulmak için gelmiştim. O bölümü seçmiştim ve hiçbir dersine de girmedim zaten. Fakat ÖKM'yi keşfettim. Ya, inanılmaz bir dünyaydı benim için. Yani gerçekten de o zamanlar çok nitelikli bir kulüptü. Yani sinema kulübü olsun, alt bilim kulübü olsun vesaire bir sürü kulübü vardı. Tiyatro kulübü de öyle. Yani görünce bambaşka bir dünya açıldı benim gözümün önünde. Hatta Hasibe Eren işte bizim benden önceki dönemdir. Orada böyle bir anlayış vardır. Bir önceki öğrenciler bir sonraki neydi vesaire. Neyse işte ÖKM'ye girdim ve hayatımı değiştirdim. Evet orada ilk defa hiç tiyatrocu olma niyetim yokken tiyatroyla tanıştım. Daha doğrusu sanatla tanıştım. Ve bütün hayatımı o şekillendirdi. Sonra da okulda hiçbir şey atılacak duruma gelince Adalet 3 yıl boyunca tiyatroya devam ettim. Sonra hızlıca bir çalışıp felsefeyi kazandım ki tiyatroya devam edebilmek için. Ki felsefeyi de ondan seçtim. Asla da bir felsefe mezunuyum, felsefeciyim demem. Sadece felsefe tarihini birazcık biliyorum. O kronolojik sırayı derim çünkü felsefeci olmak bambaşka bir dünya. Ama felsefe okudum. Yani onu söyleyeyim. Peki okumadım. Tiyatro yapmaya başladıktan ne kadar zaman sonra hayatına yani tiyatroda da bir az da olsa kariyerim evet. var. Yani az demeyeyim çok da olsa bir kariyerim evet. var. Televizyonlarda da çok fazla. Evet. Ya, ama buralar çok sessiz geçti galiba hayatında. Hani şöyle oldu. Çok hızlı. Biz ÖKM'de zaten şey vardı o dönemlerde. Yani televizyon zaten tukaka bir şeydi. Üniversite tiyatrosunda genelde öyle bir şeydir. Yani evet, ben de üniversitede tiyatro yaptım evet biliyorum. Evet çok kutsal bir yere konur tiyatro hakikaten de öyle ve orada Kerem Karabağ Boğaziçi'nden danışma hocamız olmuştu ve gerçekten biz o konservatuardan mezunuz aslında Kerem hocanın konservatuarından yani oyunculuk adına ne öğrensem ondan öğrendim. Devam ederken orada biz sonra mezun olma dönemimiz geldi. Bir mezunlar tiyatrosu denedik işte uzun zaman bir açık radyo oyunları oynadık. Mezunlar ve para kazanabilir miyiz bu işten gibi devam ettik. Sonra 2010 yılında Terzo Plus'a çalışma şansına eriştim. Kerem Hoca sayesinde. Atina'ya gittim. Eşiğine yüz sürdüm diyelim yani oradaki efsane oyuncuların. Şeyi gözlemleme şansım iyi oldu. Yani onlar çok... Yani oyunculuk dediğimiz şey orada şöyle bir şey. Yani sabah 8 gece 10 çalışıyorlar ve her gün çalışıyorlar. Yani öyle bir dünyayı görmek bana çok zihnimi açtı. Tamamen o sistemi öğrenemesem de. Vesaire geldi. Ama benim kuklayla tanışmam şöyle oldu. Biz 2000 yılında Ayak Bacak Fabrikası'nı oynuyorduk. Belki izlemişsinizdir bilmiyorum. Hı hı. Orada Burçak Karaboğa da bizim oyun arkadaşımız. Onun eşi Ümit Biney Anima'nın sahibidir, kurucusudur. Eskiden Anima dediğimde Türkiye'deki bu stop motion'dan şimdiki bu dijital işlere falan her şeyin öncülüğünü yapmış bir ajans, reklam ajansı vesaire. Orada bir kuklanın elini oynatacak birileri aranırken Ümit abi yapar mısınız böyle bir şey dedi ki açlık sınırında yaşadığımız için yıllar hepimiz hemen atladık. Fakat o dünyaya girer girmez gerçekten çok ilgimi çekti. Yani o kadar çok sevdim ki biz ve hemen bir kukla bulup çalışmaya başladım. Çünkü Türkiye'de bir kukla eğitimi aslında yok. Evet. Ciddi bir kukla eğitimi, el kuklası yok. Ve ben bana soran herkese şunu söylüyorum. Temel bir eğitim vardır işte. İşte fokus, anatomi vesaire, konuşturma bir teknikleri var ama geri kalan her şey müzik aleti gibi tekrardan oluşuyor. Herkes bana bu şeyi soruyordu işte bugünkü kukla kabreye geldiğimizde. Ya 21 yıldır oynattığım için olabilir. Yani böyle bir emek sonucunda aslında olmuş bir şey. Orada başladık ve ben bütün Muppet'ları izleyerek vesaire bu Jim Henson, Frankos ekibi, Ezeli Ebedi kukla ekibi. Yani el kuklasıyla yapılacak her şeyi yapan bir ekip. Evet. Ben onları taklit ederek çalışarak, bak çünkü çok seviyordum yani böyle. Hakikaten müzik aleti gibi çalıştım ve oradaki o ufacık işle başlayan şey sonradan hızlı bir gelişim gösterdi. Ve Anima benimle çalışmaya devam etti benim bu hızlı gelişimimi görüp. Ve ondan sonra biz Pınar kuklaları vardır. Evet. Beyin, kemik vesaire. Onu biz üç arkadaşla beraber, Şevket ve Emrah'la beraber onları oynatmaya da başladık. O seriyle çalıştık. O da bize çok şey kattı. Nermin Er vardır, kukla tasarımcısı. Daha doğrusu karakter tasarımcısı. İnanılmaz bir sanatçıdır. Çok çok severim. İnanılmaz kuklalar yapmaya başladı o da böyle. Sonra bu devam etti. Ben hep böyle reklamlarda çalıştım. İş Bankası'na 2 yıl bir kampanya çektik ama hep ben monitörle oynatma farklı bir şeydir. Yani kukla tiyatrosu farklı bir şeydir. Ama monitör karşısında bir kamerayı oynatmak farklı bir teknik içerir. Evet. O konuda çok uzmanlaştım yıllar içinde. Bir sürü reklam vesaire çektik yani şu anda. Hatta biz de galiba ilk kukla sinema filmini de siz çektiniz değil mi? Evet, onu da söyleyecektim. Yani Türkiye, evet. Teşekkürler ya. Bunu hakikaten herkese söylemek istiyorum. Türkiye'nin ilk uzun metrajlı kukla filmini Nermin Er, Yonca Ertürk yapımcılığında Nermin'in yaptığı muhteşem kuklalarla ve kuklacı arkadaşlarımızla o filmi çekti. Benim için büyük gururdur o. Hakikaten de çok el ayağı düzgün bir iştir. Bir çocuk filmidir. Bunları yaptık ve ben sürekli anlatamayacağım kadar çok aslında ben şey oynattım. Bir de sadece kukla değil. Benzin pompası oynattım bir film için. Bavul oynattım ben 2 sene önce. Bir yıl boyunca bir firmaya bavul karakterini oynattım. Ben sırtıma keçi alıp keçi oynattım. Onların eli olup falan. Yani en son zirve odur herhalde diyorum. Yani böyle oynatmadığım şey kalmadı aslında bu reklam ve televizyon için. Ama sahnede kuklayı hiç denememiştim. Evet, oraya geldi. Bu arada ben çok gevezeyimdir. Siz çok keyifli. Hiçbir sorun yok. Ben giriyorum zaten araya. Bu sahnede tamam. Kuklaya gelmişken bu şu anki patlayan kukla kabareye gelmeden önce senin son böyle 3 ya da 4 yıl oldu mu Bir Yıldız Batıyor? Tam tarihini hatırlayamıyorum ama 2018 3 yıl baktık. Evet, 3 yıl oldu. Evet, yani kulaktan kulağa böyle fısıltı gazetesiyle yayılan ve tiyatrocular arasında çok sevilen bir işin var. Yani benim ne yazık ki bir türlü denk getirip izleyemediğim. İnşallah izleyeceğiz pandemi geçince. Umuyorum, evet. Çok yani listemin evet. Başındaki işlerden biri. Bir Yıldız Batıyor'dan da biraz bahsedelim mi? Çünkü gerçekten izleyen herkesten çok büyük hayranlıklar duydum oyunla ilgili. Ya, mutlulukla bahsetmek isterim. Yani şu anda herkes şey söylüyor, işte bu Kutla Kabre'deki yapılan şey falan. Ki onlar nasıl çıktığını anlatırım size. Ama benim zirveme sevdiğim iş Bir Yıldız Batıyor'dur. Hep de öyle kalacak benim için. Şu 40 yaşıma girdiğim gün ilk premier yapmıştık. Hep hayalimdi. Tek kişilik kuklayla beraber bir şey yapmak. Ve biz Orkun Yeşim'in ÖKM'den arkadaşlarım, Evrim Yağbasan, benim hem kız arkadaşım hem de ÖKM'de yıllarca biz çalıştık onunla. Yine o ÖKM'deki o grup gibi biz biraz zor dönemlerdi. Üçümüz evde toplanıp 3 ay içinde biz bu oyunu çıkardık. Bir kere böyle duygusal bir şey de var, böyle çok zor zamanlarda dostlar tutuşur ve emekle var ettik kendimizi gibi bir şey oldu. O oyun da biraz şeydir, yarı otobiyografik bir oyun. Adından da anlaşılacağı gibi aslında Bir Yıldız Batıyor. Taşra'dan gelmiş bir gencin hikayesi, oyun sonunda oyuncu olmak isteyen vesaire ve onun kuklayla tanışması. Sonra da bu görünür olmak nedir, ne değildir? Biraz sanatın kodlarıyla ilgili bir şey. Ama bana asıl sorduklarına Bir Yıldız Batıyor ne anlatır denildiğinde... Ya bizim kuşağın, 78 doğumluyum, hı hı, yarım yamalaklığını anlatmak ister. Solculuğumuz yarım yamalak, okumuşluğumuz yarım yamalak, tiyatromuz yarım yamalak, böyle bir kuşak. Ne kadar güzel anlattın yani. Aslında bir ruh halini anlatmak istiyorum. Ya ben de 40 yaşındayım ve kendi hayatımla ilgili kurduğum en büyük cümle bu. Her şey yarım kalıyor, hiçbir şey tamamlanmıyor, evet, yani. Bizim kuşak biraz böyle, evet, biraz onunla da ilgili en derininde böyle bir oyun. Ne güzel anlattın. Ama şunu ortaya koyduğum için çok, ben çok şey biriktirmiştim kukla anlamında. O kadar cebimde çok şey biriktirmiştim ki. Orada benim mesela Binali diye bir Türkü Barcı karakterim vardı, bambaşka hikayelerim vardı. Orada bir Masumiyet seti vardı, Nuri Bilge Ceylan'ın seti vardı, bir İslami Fesane sahnesi vardır vesaire vesaire vesaire. Gerçekten çok çok sevdiğim, beni çok ifade eden bir iş o iş. Umarım seyirciyle tekrar buluşmaya devam eder. Şey de zordur. Onu da yaptığınız için mutluyum. Yani sahnede yetişkin için olan bir oyunda hem oyuncu ve kuklayı aynı anda var etmek, bunu başardığımızı düşünüyorum. Böyle. Ağzına sağlık. Peki o zaman efsaneye de gelelim şimdi. Peki. Yani adını dayı mı demek lazım? Tam ne demek lazım? Dayı. Evet evet. Ben isim koymak istemiyorum, evet, ona. Evet. İsmini herkes merakla bekliyor ama Niyadım mı? İsmi dayı. Niyadım ve dayı. Yani Niyadım ve dayı diyorum ben onlara. Tam evet, taklit edemiyorum tabii ben onu ama. O işten de biraz bahsedebilir miyiz? Yani çocuklar için programlar hazırlıyorsunuz, hı, ama aslında artı 18 ve gerçekten de herkesin hayatındaki ince detayları gördüğünüz müthiş kahkaha dolu bir iş olmuş. Öncelikle aklınıza sağlık. Biraz anlatabilirsin. O zaman biraz uzun anlatayım o zaman. Anlatabilirsin tabii. Daha var 10 dakikamız var. Teşekkürler. Ya kukla mizahını ben çözdüğümü düşünüyorum. Yani kukla mizahı için böyle mesela çok kaliteli bir espri yazıldığında, yani çok iyi yazarların böyle bilinen matematikle giriş, gelişme, orta ve gol olarak sonuçlanıyor. Bununla çalışmıyor kukla matematiği. Ve ben bunu yıllar içinde işlerde öğrendim. Kuklanın mizahı nereden çıkıyor diye. Ben bu İş Bankası'na maksimum kampanya, belki bunları söylemem gerekti bilmiyordum da, çekerken kurumsal bir mizah yapılıyordu orada. Ama ara verildiğinde ben o kuklayı kurumsal mizahtan çıkarıp da biraz gerçek hayata yaklaştırdığımda çok komik bir şey oluyordu. Ya da bu herhangi bir işte böyle oluyordu. Yani bir çocuk işinde ciddi bir şey söylerken birdenbire gerçekliğe dair bir şey kırıldığında mizahın nerede olduğunu ben keşfetmiştim aslında bundan. Bu şeye başlamadan önce Kırçıl amca ile eğlence çocuğu diye bir şeyler denemiştim. Ben Instagram'da bir koydum ama denemedim. Hı hı. Çok sert bir amcanın hayatın bütün sertliklerinden ölüm olsun, efendime söyleyeyim. Yani hayatı sert bir şekilde çocuklara anlatan ama Kırçıl amca ile eğlence çocuğu diye bir şey yapmıştım. Ama öyle yarım kalmıştı. Çok da yüklenmemiştim. Sonrasında ise TDN grubuyla biz bir firmaya bir çocuk içeriği çekiyoruz aslında. Hı hı. Çekiyorduk. Hala da çekmeye devam ediyoruz. 2 yıldır sürüyor. Bir okul öncesi çocuklar için bir çocuk içeriği çekiyoruz. O çocuk içeriğini çekerken ben yine aralarda dayanamayıp o çocuk içeriğini gerçeklik sokulduğunda böyle evet onun çok komik oldu. Hepimiz farkına vardık. Ve sağ olsun onların da şeyiyle ya senin zaten böyle bir dünyan var. Bunu ortaya çıkar. Şeyiyle ne denir ona, motivasyonuyla tamam yapalım öyle bir şey dedik ve biz aynı o şeyi çektiğimiz mekanda, çocuk içeriği çektiğimiz mekanda Nihat da o zaten çocuk içeriğinin yönetmenliğini vesaire yapıyordu aynı grupta. Hı. Oturup tamamen doğaçlama, Nihat da doğaçlıyor, ben de doğaçlama. Başladık böyle bir şeye. Fakat ben biraz şeyi biliyordum. O masalları daha önce anlatmıştım aslında Kırçıl amcayla. Hı. Biraz nereden yaklaşacağımı biliyordum. Fakat şunu da söyleyeyim o zaman. Ya kuklada şöyle bir şey vardı. Bu kullandığım kuklanın ağzı biraz sert ve değişik bir kukla. Onun için biraz dudak yorgunluğu var aslında ve Saros da oradan çıktı aslında. O dudak yorgunluğu, evet çocuklar, o tam hızlıca açılıp kapanmamasından dolayı ya çıkan bir şeydi. Ve Nihat'la biz gerçekten iyi bir sinerji yakaladık. Ve biz doğaçlayarak çok da neşesine böyle bir şey yaptık zaten. O neşe zaten bunu çıkardı doğaçlayarak. E sonrasında da yine şey, devamında da yani başında bir şey konuşuyorduk. Atıyorum paylaşmayıdan girelim, bir de şu masalı anlatalım diyorduk. Ya paylaşmadan girip ölümden çıkıp sonra Nasrettin Hoca'ya bağladığımız o video mesela, o tamamen doğaç oraya evrildi ve öyle gittik. Böyle bir şey çıktı. Ve hakikaten de popüler oldu yani. Ama benim hala söylüyorum, çok tatlı bir iş. Fakat şeyi çok da önemsemiyorum yani. YouTube'da bir şey yaptık. Şu anda insanlar çok sevdi, güldü. Yarın bir gün değişebilir bu iş yani böyle. Onunla ilgili değil ama benim kukla ilgili yapacak daha cebimde başka şeyler var, hisler var. Umarım yaparım yani. Ekşi Sözlük'te bir şey vardı, yorum vardı, sen görmüşsündür ama Susam Sokağı'nın kahvehane hali demiş birisi. Çok beğendim yani. Evet, evet. Ya şeyi çok seviyorum. Benim bu şey karakteri de öyleydi. Bu oyunun içinde benim bir Yıldız Batıyor da Binali diye, hatta o 10 yıl önce falan YouTube'a çalışıyor mu diye 2-3 video koydum. Onun da küçük bir fanı var. Bir türkü bar, bağlama çalan bir küçücük bir kukla karakteri var. Şimdi kukla genelde bilinen şey işte merhaba arkadaşlar böyle bir tipken bu evet dostlar Sevda dedik, Munzur dedik. Munzur ağzından çıkınca bu Sevda olay çok farklılaşıyor. Yani aslında bu dayının matematiği de buradan geliyor. Yani bu kuklalar şirin, peluştan gözü, pimpon topu vesaire ama bunu birazcık gerçekliğe sokunca böyle oluyor. Bir şey daha söyleyeceğim. Tabii gevezelinden ki. Hala rahatsız değilseniz. Estağfurullah, yok çok memnunuz. Ya Jim Henson ve Frank Oz ekibinin yaptığı, ben onlara ezeli ebedi diyorum yani, yapılacak her şeyi yapmışlardı ama onların yaptığı mizah evrensel bir mizah ve biraz da prodüksiyonlu bir şey. Yani çukur sahne gerekli, vesaire gerekli, ekip gerekli vesaire. Bu daha çok birazcık yerel kodlarla da çalışıyor ama evrensele kayacak bir yanı da var bunun çektiğimiz şeyin. Yani benzerlik yaptığını düşündüm. Yok yok. Yani tam o söylediğin şey üzerinden şuraya da sormak istiyorum. Muppet Show'un prodüksiyon işi olması üzerinden. Kuklada bu prodüksiyon işi nasıl? Yani sonuçta zaten para kazanamayan insanlarsınız tiyatrodan. Evet. Bir de üzerine kukla var. Yani nasıl yürüyor bu işler? Yani kuklanın bu anlamda bir prova mekanına, tiyatro gibi ihtiyacı var mı? Neler gerekiyor? Biraz böyle kuklacılık adına bir iki cümle de hani almak istedim açıkçası. Evet. Ya şöyle söyleyeyim, bu yaptığın şeyle ilgili, yani masa arkasından birini kuklayı konuşturuyorsan, bunun için önüme bir tane monitör, yani bu bir kameraya çekiliyorsa anlamda söylüyorum. Ve bir yükseltilmiş masa, beni saklayacak kadar bir masa yeterli. Ama başka çok daha hareketli aksiyonlu sahneler çekebilirsiniz, büyük paralar gerektiriyor. Ve kukla, iyi tasarımcılar, Ayşenur Arslanoğlu dayı tasarlayan Terzane diye çok güzel bir mekanı var böyle. Nerminer müthiş tasarımcıdır. Bunlar aslında normal ucuz şeyler değil. Çünkü bir tasarım işi var işin içinde. Yani bunu aslında biraz masraflı. Evet. Hakkı olan bir masraf. Yani bu çünkü bir şey tasarlıyorlar. Bir eser tasarlıyorlar. Ama şu var. Para olursa çok güzel şeyler yapabilirsin ama iyi kuklacı ve iyi bir şey dizayn ettiysen bir sahne üzerinde Bir Yıldız Batıyor da her türlü sahneye kendi imkanlarımızla kurduk. Ama kukla çok bıçak sırtı bir şeydir Gül'ün. Şöyle ki, kötü oynatıldığında tahammül edilemez kadar kötüdür yani. Yani o bez parçasını sallamak gibi. Yani iyi oynatılmasına ihtiyacı var. O zaman çok kapı açıyor size. Yani ben çocukluğumu, yani senin de keza öyledin ama çocukluğu Susam Sokağı izleyerek geçmiş insanlar olarak kuklanın hep hayatında olacağını düşünmüştüm mesela. Yani çocukluğuma baktığımda ama sonra birdenbire yok oldu. Ve yani şu, evet. Öyle devam etsen. şundan oldu biraz. Masraflı bir şey çünkü. Evet. Yani şimdi dijital bir başlıyor. İşte oraya aslında ya, onu çok... konuşmak istediğim için aynen biraz öyle sordum. Şimdi bir iş geliyor. Evet, kuklayla müthiş bir tadı olacak ama ona gerçek dekor, çukur sahneler, o kukla, o sanat ekibi. Onun yerine iki tane zeki dijital işler yapan. Takla tak tasarlı, tamam. Tadı o kadar olmayabiliyor ama iş yürüyor. Bundan dolayı, masrafından dolayı hep kaçıldı aslında. O konuda çok doğru bir tespit yaptın ve soruyu öyle sordun. Tamamen bundan kaynaklı. Biraz emek istiyor. Fazlaca emek istiyor vesaire istiyor bilmem ne. Ama şey de üzücü tabii dolayı. Yani müzik için tabii o daha evrensel bir durum ama müzik için insanlar tam az önce senin en başta anlattığın gibi bir gün içerisinde saatlerini hani bu işe harcayıp enstrümanını ilerletiyorlar ama yani kukla da bu anlamda yani bu kadar yaygın olmaması bazen çok tuhafıma gidiyor. Yani Türkiye'de özellikle yani bu son birkaç yıldır da yapılmıyor yanlış bilmiyorsam, kukla festivali dışında hiçbir şekilde kuklayla temas edemiyoruz. Evet. Yani geçen sene Hilal Polat'ın İşte Altın Elma işinde biraz kukla evet, vardı ve müthiş bir işti. Aynen öyle. Canım Hilal. Müthiş kukla tasarımlarıydı. Aynen evet. Hilal de çok yakından. Yani Metin de çok tatlı. Ya, yani birkaç iş dışında evet. Hani o da çok nadiren karşımıza çıkıyor. Kızıyordum ama, galiba. Şunu söyleyebilir miyim? Ben şey burada mütevazılık yapmıyorum. Yani 21 yıldır bu işi yapıyorum ben. Şimdi şey diyeyim. Birdenbire ben kuklayı bu dayıyı oynattığım gibi evet. Değil. Ben 21 yıldır. Herkese de bunu diyorum. Bu TED konuşmalarında da kafamı almayan şey bu. Kendinizi sevdiğin, bizim oyunda da öyle bir sahne var. İsteyin, arzulayın, kendinizi okşayın. Peki günde 8 saat çalışma, onu kimse söylemiyor TED konuşmalarında. Yani bu 8 saat emek mevzusu vardır ya günde. Evet. Bir şeyde uzmanlaşmak için böyle. Öyle. Bak sorunun başını unuttum. Ben size uyarmıştım böyle çok konuşmaktan. Yok ya, aslında bir şey de değil. Hani bu... Yani kızıyorum diyordum aslında hani müzisyenler yani müzik enstrümanına verilen emeğin kukla gibi bir şeye verilmiyor olmasına aslında kuklanın da çok tamam, yani tiyatrodan vesaireden evet. Evet son bir, tamam, bir iki toplayın. Dakikamız evet. Hızlıca anlatayım o zaman. Tamam, ben bir sevdim. Batıyor'dan sonra bir kukla atölyesi açayım bari dedim. Ve kendi çapımda Lir sahnede sağ olsun Sanem Ahmet arkadaşlarımız orada bir kukla atölyesi duyurusu yaptım ve bilen bilir bu kukla işini işte yıllardır yapıyorum ben. Bir Sanem oranın zaten sahibi Sanemciğim geldi ve bir kişi daha geldi. Yani iki kişi geldi ben bir. Ya bu işi Türkiye'de ciddi anlamda yapan birkaç kişiden biriyim yani bu anlamda ama iki kişi geldi. Böyle de bir durum oldu. Onun için herkese şey söylüyorum ya. Biraz bizim ülkemizde böyle bir şey ya. Donanımlarımız hep kendi kendimize. Evet. Zorluya donanım kazanmalıyız. Ya buna şey gibi bakıyorum. Yani toparlamak ya yani tam aynı şey değil tabii ki ama hani çocuğum olduğu için de benim çocukluğumda asla önemsenmeyen şeyleri şu anda biz kendi çocuklarımız için önemsiyoruz. İngilizcesi, işte yüzmesi vesaire. Aynen. Hani evet. Kuklanın da böyle bir sonraki jenerasyonda biraz daha hani mesela tiyatroya 2 yaşından evet. Beri gidiyor bu çocuk. Kuklayı görüyor, tanıyor. Biraz daha hayatımıza aynen. Karışacağını en azından ileriki jenerasyonlarda umut ediyorum kendi adıma. Ben de umut ediyorum. Ya bir de bir şeyler, güzel işler oldukça bir şeyler onun devamı da gelecektir. Güzel işler güzel işleri getirir. Başkalarına da ilham verir. Onlar da güzel işler yaparlar. Başka güzel kutlu işleri de çıkacaktır illaki. Evet, bu kadar görünür yani senin yaptığın işin görünür olması bu ilhamı getirecek bir şey diye kıymetli de ayrıca evet, bence. Ne kadar da mutlu olurum. Başka böyle hakikaten benim de bildiğim başka bir kutlu işi çıksa ya da etkilendiğim vesaire çok çok da sevinirim, mutlu olurum. Umarım birkaç program sonra başka bir kuklacıyla konuşuyor oluruz yani tekrar. Olur. Ne güzel vallahi olur. Ne güzel olur ya. Evet gerçekten. Çok teşekkür ederim Sinan. Yani program kısa olduğu için çok yani detaylara giremiyoruz belki ama umarım dinleyenler seninle ve yaptığın işlerle tanışmak için bunu bir fırsat olarak değerlendirirler. Teşekkürler. Çok sağ olun. Çok keyifliydi. Size çok laf bırakmadım ama yok ben normali bu. Evet. Çok teşekkür ederim tekrar. Tamamdır. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun. Herkese iyi akşamlar. Tezahür. İstanbul tiyatro hayatı üzerine gündelik konuşmalar. What keeps mankind alive? What keeps mankind alive? The fact that billions are daily tortured, stifled, punished, silenced and oppressed. Mankind is kept alive by bestial acts. Hazırlayan ve sunan Gülin Dede Tekin.